Everyday Life to utwór zamykający wydawnictwo grupy Coldplay z 8 albumu Everyday Life. Mam nadzieję, że Państwu się podoba. Automatycznie w zestawie do głosowania, do kolejnego notowania i kilkukrotnie dziś do usłyszenia. Nasza piosenka dnia, ostatnia w tym roku grupy Coldplay. Tymczasem na budziku o 8 po czwartej. Kiedy nie chciałem wracać, żeby tam z nią być. Wiedziałem, że ją stracę, tylko kwestia dni. Klucz upadł na podłogę, ona stała w drzwiach. Wychodząc powiedziała tak. Tak bardzo byłem ważny, teraz własny cień. Wyciągam rękę w próżnię, ona schodzi w dół, a za nią wodospady. Serce, nie uwolnisz się ode mnie już. Miejmy nadzieję, że jutro też jest dzień, że po tym wyjątkowym momencie zmiany daty świat się nie skończy, bo ostatnio, zresztą dziś już nawet dwukrotnie użyłem sformułowanie ostatni raz w tym roku. No, tak akurat się po wszystko również i w kalendarzu poukładało. Demono w Staro i Kolorze to przed chwileczką, a ciekaw jestem, kto dziś będzie miał dla nas kolorowe życzenia, pozdrowienia, serdeczności albo po prostu znaki sygności obecności po drugiej stronie radioodbiornika. No to sprawdzamy obudzność właśnie. budzik@polskieradio.pl mailowo 2 2 7 3 telefonicznie i 7 1 3 3 5 także SMS-owo. No nie powiem, że ostatni raz w tym roku, bo wiadomo. Trzy szybkie ciach ciach. Hey! Piękne uderzenie, piękne bębny i nie tylko, to oczywiście Whitesnake, tak zamyka rok z nami w naszym cyklu Trzy Szybkie. A spośród tych trzech właśnie dziś sygnałów SMS-owy, pierwszy od pana Pawła z Radomia, który to dziękuję za kolejny rok z wami, pisane Rock, z wami w Radomiu 4,5 stopnia i pan Paweł zdradza, że czeka na bębny customowe. Ach, to na pewno nie tylko pięknie brzmiące, ale może przede wszystkim dzieło sztuki. Panie Pawle, bardzo serdecznie dziękujemy również i za cały rok Rock i za ten dzisiejszy pierwszy sygnał SMS-owy. Telefonicznie pan Tomek, wracający z takiej sobie pętelki zawodowej 1000 kilometrów, i jedziemy z Suwałk do Kruszwicy. 6 plusów na trasie, rozgwieżdżone niebo, ale wieje niemiłosiernie. To od pana Tomka z Zakółka pierwszy sygnał telefoniczny. No i pan Tomek dodaje, że prócz tego, że to ostatni dzień roku, że dziś Sylwester, co bardzo oczywiste, to dziś z kalendarza świąt nieoczywistych właśnie, to pan Tomek przypomina, ja nie wiem skąd to się bierze, dzień bez bielizny. Już, ja nie pytam kto będzie, czy będzie świętował, czy no taki się zdarzył już. Raz w roku, czy może nawet rocku. To od pana Tomka w pierwszym sygnale telefonicznym i rodzynek w dzisiejszym męskim gronie, pani Mirka z Sandomierza, mailowo. Jak to ostatni budzik w tym 2019 roku? Niestety czasu nie można oszukać ani zatrzymać, a w Sandomierzu bardzo wieje i temperatura iście trójkowa. Same trzy plusy. No to mamy listę obudności. Jako pierwsza dziś mailowo pani Mirka z Sandomierza. Pięknie i serdecznie dziękujemy. A ciąg dalszy sygnałów od państwa już za kilka chwil, bo przecież nasłuchuję, podglądam. No już, podglądam. Pierwsze sygnały od państwa. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby. Jak ona tęskni. Kaśka Sochacka, dziś imieniny Katarzyny, między innymi, bo dziś także Mariusza, Melanii i Sylwestra oczywiście. No państwo już podłapali, bardzo się cieszę, że to dziś ten dzień bez bielizny, to jutro podobno poranek. Dobrze, już. Słońce obudzi się kwadrans przed 8, zajdzie po 15.30. No dnia przybywa, tam niewiele, nieodczuwalne jeszcze 4-5 minut, ale dzień potrwa niecałe 8 godzin. O imieninach i o tych dzisiejszych solenizantach wspominamy, ale warto też pamiętać 31 grudnia, bo to taki dzień, nie dzień, tym bardziej w tym roku rozciągnięte te dni wolne na wiele właśnie tychże dni, by pamiętać nie tylko o dzisiejszych solenizantach, ale także o jubilatach, o tych, którzy urodzili się. No tak szczęśliwie, nieszczęśliwie, niemniej oceniać 31 grudnia właśnie. Wtorek przed nami, 23 minuty po czwartej. Dzień dobry państwu. Dzień, 26 minut po godzinie czwartej. No to przypominamy. I sobie, i państwu. Budzikowe kalendarium. Czyli wybrane wydarzenia z historii z 31 grudnia. No tak się to ułożyło. I tak w 1856 roku urodził się Wojciech Kossak, malarz, autor scen historycznych, batalistycznych i rodzajowych. Twórca około 2000 płócien, zmarł w 1942 roku. 146 lat temu na emigracji w Paryżu zmarł Józef Wysocki, generał, pisarz polityczny, uczestnik Powstania Listopadowego, dowódca Legionu Polskiego w czasie powstania na Węgrzech w 1848 roku. A 131 lat temu urodził się Andrzej Pronaszko, malarz i scenograf, współtwórca formizmu, autor nowatorskich projektów architektonicznych i dekoracji teatralnych. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, oczywiście także tego muzycznego za niecałą godzinę, a za trzy minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Gdy drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Gdy trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Pali punktualnie 4:30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie, nie tylko na dziś, ale na zbliżający się wieczór i noc. Ej, jutrzejszy poranek też. No i tak oto kończy się epizod lekkiej zimy, bo od północnego zachodu stopniowo napływać będzie cieplejsze powietrze polarne morskie. Najdłużej ten mróz, choć niewielki, utrzyma się na krańcach południowo-wschodnich. Teraz za oknami w wielu miejscach plus 5, plus 6 stopni. Niniejszym zaświadczam za oknem na Myśliwieckiej tyleż właśnie. No i uwaga jeszcze do godzin porannych. Uwaga na opady, bo mogą być marznące i powodujące gołoleć gdzieniegdzie na wschodzie, także na północnym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju. Z czego to miałoby padać, bo ten wiatr mocny przedmuchuje chmury, a niebo rozgwieżdżone. No i dziś ciepło, od plus 1 stopnia na południowym wschodzie, 3-4 stopnie w większości regionów, nawet do plus 7 nad morzem, ale to odczucie ciepło obniżać będzie dość silny i porywisty wiatr na wybrzeżu, sztorm na Bałtyku do 10 w skali Beauforta. No ale żeby nie było tak pięknie, oczywiście pan od pogody dodaje, że przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, wieczorem także na krańcach południowych spodziewane są opady. No a warunki do sylwestrowych szaleństw pod chmurką będą korzystne, to już o tym wczoraj mówiliśmy, zapowiadając, że ma być pogodnie. Tego będziemy się trzymać, choć mimo że czeka nas pogodna noc, to gdzieniegdzie możliwe zachmurzenia, szczególnie na obszarach podgórskich oraz początkowo na wschodzie. No i w tych miejscach mogą wystąpić przelotne opady śniegu. Nad ranem miejscami niewielki mróz, koło minus 1 stopnia, choć w większości regionów noc sylwestrowa bez temperatury będzie 0. We wschodniej połowie kraju wiatr dość silny, w porywach do rana mogą utrzymać się miejscami te silniejsze wiatry na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. No tak to zapowiada się noc sylwestrowa z wtorku na środę. Pięknie. Wspominamy 2019 rok. Mam nadzieję, że pięknie, także muzycznie. A oni towarzyszyli nam nie tylko koncertowo, także płytowo i rozbudzająco. Cage the Elephant. you froze in. Times I wondered, are we just a puff of smoke here? Underneath this bed of ashes, still withholding everything like we were never close. Don't you worry, baby, no sis trying to change it. I'ma strike these matches, never had control. I'm ready to let go, no, was I fooling myself? I'ma spread these ashes, never had control. I'm ready, I'm ready, I'm ready to let go. Dress was red, ain't it strange? We both knew this day was coming. As we slow danced, I became your statue frozen. Times I wondered, are we just a puff of smoke? Yeah, underneath this bed of ashes, still withholding everything like we were never close. Don't you worry, baby. Jak napisał pan Kazek Skociewia, zazwyczaj nie patrzę na termometr, wychodzę z domu i stwierdzam, że jest zimno albo gorąco, a pośrednich temperatur nie zauważam. No ale dzisiaj, ostatni dzień grudnia, ostatni dzień roku, na termometrze plus 6. No i my tu na Kociewiu chyba będziemy musieli sąsiada zapytać, jakie palmy warto sadzić. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Dzięki Kasku za korespondencję w ciągu całego tego roku. Podziękowania za wiele fajnych poranków i za te właśnie sygnały dotyczące nie tylko temperatury porannej rzeczywistości, radości naszych porannych, także latania. Gdyby państwo nie byli aż tak bardzo zalatani jeszcze na te niecałe 20 minut przed nowym rokiem, to polecamy się serdecznie się. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Ach, tak wystrzelił jak z petardy. Mailowo, telefonicznie i smsowo kontakt z nami na trzy sposoby. No, no, bo za chwilkę sprawdzimy listę obudności. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znać, daj mi znać, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie. No, gdyby było ho-ho, to byśmy grali co innego. Pan Robert sugeruje, że budzikowi pan synoptyk dziś podaje nuty. No nie, 10 w skali Beauforta, tego nie wybrałem, ale wybrałem Ciepły wiatr i Natalię Przybysz. No taki oto prosty wybór, jeśli chodzi o muzykę i podpowiedzi pana synoptyka. No niech i tak będzie ciepły wiatr. Rzeczywiście w grudniu po południu, ale nie tylko tak, że z samego rana plus 5, plus 6 stopni. No ciekaw jestem, kto da więcej, kto da więcej. Sygnał od państwa. Zdaje się, że chyba idziemy na rekord SMS-owo i mailowo. Gdyby państwo mieli ochotę, a być może gdzieś jakaś czuła struna w sercu państwu podpowiedziała, że warto dziś napisać, być może podziękować pozostałej członkom rodziny budzikowej za ten kończący się rok, to serdecznie prosimy. No, między innymi pani Monika, dziękuję za miniony rok, za te wszystkie poranki z panem reduktorem. Dzisiejsza noc zapowiada się cudnie przy ognisku w górach, więc oby pogoda się sprawdziła. Z Opola serdeczne życzenia pomyślności w nowym roku. Pani Monika. Zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, to pani Monika w tym roku przyłączyła się do naszego budzikowego grona korespondencyjnego. Życzenia także dla wszystkich przesyła w ten piękny, niesamowity, cudowny z życzeniami na nowy rok 2020 pomyślności wszelkiej imieniny Katarzyny i dziś dzień bez bielizny. Łomatko. Pani Kasia. Nasza wiejska korespondentka także podsyła sylwestrowe. Dzień dobry. Pani Agata z Krakowa. No dziś norma. Chodzenie bez bielizny. Mordek właśnie wrócił z miskowego chłeptania. No, czworonogów. To chyba ten kalendarz świąt osobliwych, kto tam wie, nie obejmuje, ale też serdeczności od pani Agi z Krakowa. Wielkie dzięki. Wspaniałego Sylwestra w Opolu plus 2, potwierdza pan Sławek za oknem w pracy. Ostatnia nocka dobiega końca. Od słuchania za rok również dobrego. No i jeszcze serdeczności, ostatni raz w tym roku. Tak utrzymuje tę nomenklaturę pani Basia. Plus 3 i 20. Plus 3 to temperatura, a 20 plus to centymetrów śniegu. Sezon narciarski rozpoczęty. Bieganie z łopatą do odśnieżania na podwórku. A co? Góry Bialskie są z nami. Pani Basia, bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także podziękowania od pana Remka za wspólne towarzyszenie na tej ścieżce biegowej. Jak napisał nasz słuchacz, to co tu dużo fikać, zaraz 2800 kilometrów pęknie dokumentacja w załączniku. Tak, właśnie patrzę. Rekord z 2015 to już historia. Wytyczamy nowe cele na 2020. Wybiegany dziś o 3:10 i biegnę dalej. Szczęśliwego nowego roku. Pan Remek Szczęścia Szyży-Rodowski, rówieśnik trójki. Naprawdę przy każdej okazji staram się mocno wspierać tych wszystkich, którym się chce. Tak jak niektórym się nie chce i nie dość, że pozdrawiam, to i również podziwiam. O 3:10 wyjść pobiegać, no ale rekord sam się nie zrobi i te kilometry przyszedł. Człowiek będzie siedział i gadał od samego gadania, przecież czy od czytania książek o bieganiu, czy o samym gadaniu o bieganiu. Co? Nie, nie, nie. Uwaga, proszę państwa, ostatni raz w tym roku. Godzina 4:44:44. Ale w punkt. No, powiedzmy sobie, że jak co dzień. Care of you, ooh, sweet child, 'cause you are the future. I see tears where there should be joy for every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child, sweet child, ooh, sweet child, never, never, never be. Yes, you are our future. We know that you are, and I'm hoping that you will go far. And whatever you need, I'll try to be with you, 'cause fan. 4:44:44:44 pan Dadek z Cieplic ciepło pozdrawia i powodzenia w nowym roku życzy. Jak mnie mam, nie tylko trójkowym, budzikowym biegaczom. To bardzo pięknie dziękuję Państwu za poranną korespondencję. Do kolejnego zasłuchania, między innymi takie oto życzenia. No pewnie, że też się wzruszam, bo i spotkań, i tychże maili, telefonów, SMS-ów w ciągu roku sporo i wspólnych pobudek, które to mają sens dzięki Państwa korespondencji, bo to nasza budzikowa rodzina tworzy tę audycję. A że ja tam dodam od siebie ze dwa słowa, jakąś muzykę wrzucę, to już mniejsza o większość. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnały zagraniczne, między innymi od pana Tolka, bo chciałem powiedzieć Alkobar. Od pana Tomka z Alkobar temperatura dosyć chłodnawa, pisze pan Tolek. 15 stopni, bardzo mgielnie Zatoka Perska dziś z temperaturą do 28 stopni. No i całej budzikowej rodzinie za ten już stary 2019 rok. Dużo zdrowia na 2020 i spełnienia marzeń. A dodam od siebie, że pan Tomek też biega. Bieganie po pustyni z budzikiem bezcenne. Barcelona i pan Marek daje 6 z plusem. Ta fraszka i graszka, tyle co u nas za oknem teraz właśnie pan Artur. Z kolei nic dodać na koniec 2019. Wczoraj piękny słoneczny dzień nad morzem West Next the Sea, Falfork, jak na zdjęciu, piękna dokumentacja fotograficzna. Takiej pogody życzy wszystkim budzikom maniakom w 2020 z Northampton, gdzie padać nie będzie, pan Artur, z krainy deszczowców. No i tego się trzymajmy, by nie padało, przynajmniej przez jakiś czas. Szczęśliwego nowego roku i chłodnego Wiednia, gdzie plus jeden powyżej nawet, to od pana Stefana, i dokumentacja, jak wygląda Wiedeń ustrojony i przygotowany na te sylwestrowo-noworoczne, z akcentem noworoczne wiedeńskie szaleństwa. I jeszcze pan Adam, który to serdecznie pozdrawia z życzeniami wszystkiego dobrego w nowym roku z Rotach na Teganze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały zagraniczne, nie dość, że kulminacja państwa maili i SMS-ów, to jeszcze gdyby było mało w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Mam nadzieję, że tych serdeczności nie zabraknie. A kontakt z nami na 3 sposoby niezmiennie. No już z 10 minut, nawet niecałe 10 minut pozostało do godziny 5. To już liczyć nawet 19 godzin. Tak? 19 godzin, 10 minut. Znowu się nie mogę doliczyć. To za 19 godzin nowy rok. Pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał. Jak nikt, przykro mi. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś. Wszystko jest inaczej. Kolejny raz proszę cię o ostatnią szansę. Kiedyś znajdę dla nas dom. Mi. Będziemy odsypiać. Czy redaktorek będzie odsypiał? Nie. Budzik będzie prezentował nuty po pierwszej setce stopu wszechczasów, o czym przypomina także pan Robert. Tak właśnie, po pierwszej setce to wiadomo, że jest najlepsza zabawa i my będziemy się tego trzymać także jutro, bawiąc się w rozbiegówce topu wszechczasów między 7 a 9 rano. A później to, co najlepsze, najsmaczniejsze i wchodzi przez cały dzień 1 stycznia właśnie top wszechczasów. Kolejny. I już teraz niezmiennie zachęcam do słuchania. No a co jeszcze przed 5? Niespodzianka dla tych, którym się chciało dziś wstać. Grecka kiszka na śniadanie za 5:05.